भाष्य चलेगा 13वें श्लोक का। समवकाय शिरोग्रीवम कायस्य शिरस्य ग्रीवा चेति काय शिरोग्रीवम तत् समं धारिन। काय शिर और ग्रीवा, काय मने शरीर, ग्रीवा मने गर्दन और शिर मने खोपड़ी, सिर का भाग, इन तीनों को एक सीध में रखना चाहिए, सीधे धारण करते हुए। अचलंच, यह सीधे धारण करने से नहीं होगा, समधारित चलनम संभवति, भले सम धारण कर दिया, लेकिन सम धारण करके चलन भी कर सकता आदमी, कैसे चलन करेगा, सम धारण करके है तो सीधा क्यों हिलेगा, साइड टू साइड हिलेगा, है तो सम है, ऐसे क्या दिक्कत। और जो योगेंद्रायण जी महाराज थे, जो वेदांत पढ़ाते थे बनारस में, वो ऐसे ही वो बैठे के झेलते रहते थे हमेशा, लंबे चौड़ा शरीर थे, पौड़े सात फुट ऊंचा, अब मोटा पंजाबी शरीर भयंकर, अब बैठे मस्त सीधा रहता हिलते रहते मस्ती मस्त। और जब पाठ पढ़े आंख बंद, बस हिल रहे हैं, बोले जा रहे बोले जा रहे, आप पंक्ति पढ़ेंगे वो कभी पुस्तक खोल के बैठे नहीं, था भी नहीं कोई पुस्तक की पंक्ति नहीं देखते, दे पढ़ो आप पंक्ति पढ़ेंगे हाँ बोल देंगे रुको, आप एक पंक्ति पढ़ लिया छोटी छोटी पंक्ति आप उतने ही रुकेंगे विश्राम पे, लंबी पंक्ति है तो इशारा करेंगे इतने रुक जाओ उसकी व्याख्या करेंगे सुनो, इतना उनके परिपक्वता सब शास्त्र जो है दृढ़ता, चाहे नास्तिक दर्शन हो आस्तिक दर्शन हो कुछ भी हो सब। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि समम धारित चलनम संभवती, अतो विशिनिष्टि, इसलिए विशेषण दिया भगवान ने अचलम इति कंप रहित स्थिर स्रो भूत्वा, चलायमान भी ना हो लेकिन वह स्थिरो भूत्वा अचलम धारेन, ऐसा अन्वय होगा। इसे देखो भाषा कर भूत्वा इत्यर्थ, स्थिरो भूत्वा अचलम धारयन, अवशत्र प्रत्यांत ले आना, पहले कृत्वा क्ता प्रत्यांत, उसके बाद क्षत्र प्रत्यांत, फिर अंत में आएगा आगतिंगन। सम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, ऐसा हो करके आपको क्या करना है, अपनी जो नासिकाग्रह है उसको संप्रेक्ष्य निरंतर देखना चाहिए। उसका तात्पर्य बदल देंगे भाषिकार, कहेंगे भाई नासिकाग्रह यहां देखना नहीं है हमारा लक्ष्य, धीरे धीरे अंतर्मुख करना है ना, उसको यहां देखना है, आंख बंद करके या भीतर देखना है भ्रू मध्य में, आगे आएगा यहां तो आगे भी आएगा यहां भी है पहले भी आ चुका है एक बार। तो कहते हैं स्वाम नासिकाग्रह संप्रेक्ष्य सम्यक प्रेक्षण दर्शन कृत्वा इव इति, इव शब्द लुप्तो द्रष्टव्या, भागे ना इव शब्द जोड़ लेना पड़ेगा यहाँ पर, इव शब्द मानो लोप हो गया ऐसे समझो, सम्यक प्रेक्षण दर्शन कृत्वा इव, मानो आप देख रहे हैं नासिकाग्रह को, वास्तव में नासिकाग्रह देखना नहीं है, नहीं तो इव नहीं कहते, नासिकाग्रह देखना ही लक्ष्य होता इव क्यों बोलना, देखो सीधा। इसलिए कहते हैं यहां संप्रेक्ष्य सम्यक प्रेक्षण दर्शन कृत्वा इव इति, इव शब्द लुप्तो द्रष्टव्य, क्योंकि नहीं स्वनासिकाग्र संप्रेक्षण विदित्सितम, भाषा स्पष्ट बोलते हैं क्योंकि अपनी नासिकाग्र का संप्रेक्षण करना ही यह विधान करने के लिए भगवान से इच्छित नहीं है, किंतु क्या इष्ट है चक्षुषोर दृष्टि संनिपात, इन चक्षुओं का दृष्टि की संनिपात करना इष्ट है, मैंने उसका एकाग्रता पूर्वक अन्यत्र लगाना अंतर्मुख करना इष्ट है, बहिर्मुखता को हटा करके अंतर्मुख करना इष्ट है यहाँ पर, उसको व्याख्या कर तस्मात, इसलिए कहते हैं सच अंतकरण समाधान अपेक्षा विक्षिता, और वह जो है अंतकरण की समाधान, अंतकरण समाधान से तात्पर्य अहंकार अभाव से विवक्षित है, अहंकार समाधान अपेक्षा विवक्षित, अहंकार अभाव से विवक्षित है, जब तक अहंकार रहेगा तब तक आप जो है अपने नाशक दृष्टि का अनुभव करते दर्शन करते हुए उसके माध्यम से अंतर्मुख होकर अपने चिदाकाश धारण आदि को कर नहीं सकते। स्वनाशिकाग्र संप्रेक्षण में वच्चेद विवक्षित मन तत्रेव समाधि है तो न आत्मनि, क्योंकि यदि अपनी नासिकाग्रह में ही दृष्टि करना इष्ट होता, यही भगवान के विवक्षित भी होता, फिर तो भगवान क्या कहते, मन को उस जगह में ही समाधान कर दो, मन को नासिकाग्रह में ही क्या करना है समाहित कर दो, ऐसा कह देते। मनसा तत्रेव समाधि है तब न आत्मनि, आत्म में समाधान करने क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आगे आगे के जाकर कहेंगे आप आत्मनि मनस समाधान वक्षति। इसी छठे अध्याय का 25वें श्लोक में आगे जाकर कहेंगे मन का समाधान कहां करना है, आत्मा में, मन को कहां समाहित करना है, आत्मा में करना है कहेंगे। और यहां कह रहे हो मन को कहां लगाना है, नासिकाग्र में, विरोध हो जाएगा ना परस पूर्वोत्तर ग्रंथ का, इसे पूर्वोत्तर ग्रंथ विरोध ना हो इसलिए यहां भी आपको लक्षितार्थ अलग लेनी पड़ेगी। कैसे कहेंगे वहां शब्दावली क्या है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, इत्यादि श्लोक है। आत्मसंस्था आत्मा में सम्य स्थित करके इस मन को ऐसा कहेंगे। अरे अब यहां कैसे कह सकते हैं नासिकाग्रह में ही मन को सम्य स्थित करके, विरोध ही हो जाएंगे दोनों, 13वां श्लोक और 25वें श्लोक का विरोध हो जाएगा, इसलिए यहां से लक्षित क्या है अर्थ वह अलग ही होगा। तस्मात युव शब्द लोपेन अक्षर दृष्टि संपात ये वह संप्रेक्षित उच्चत है, इसलिए युव शब्द का लोप के माध्यम से यह वाक्य संकेत किया भगवान ने कि अंक के दृष्टियों का संपात ही यहां पर संप्रेक्षित शब्द से इष्ट है। अंकों के दृष्टि का संपात का मतलब क्या, इसको आनंद और स्पष्ट करते देखो, दक्षिणोत्तर चक्षोर या दृष्टि तस्या बाह्यात विषयात वही मुख्येन अंतरेव सन्निपतनम अत्र स्वकीयम नासिकाग्रम नासिकांतम संप्रेक्षेति वक्षितम इत्यर्थः। दाहिने और बाएं अंकों का दक्षिणोत्तर चक्षु, दाहिने और उत्तर बने बाया, दाया बाएं अंकों का जो दृष्टि है इन दृष्टियों को बाह्य विषयों से हटा करके बाह्य विषय वही मुख्येन अंतरेव सन्निपतनम भीतरी सन्निपतन करना है, वह स्वकीय नासिकाग्रम नासिकांतम। यहां नासिकाग्र का तात्पर्य क्या है, वास्तव में नासिकांत में समझो, मैंने नासिकाग्र लेते हैं तो नासिकांत कहा होगा अंदर भ्रूमध्य में पहुंच जाओगे, यह अग्र है तो अंत कहां बैठेगा, यहां होगा जहां एंड हो जाए, इसलिए भ्रूमध्य में अंतर का तात्पर्य अंत भ्रूमध्य इत्यर्थ। नासिकाग्रम का अर्थ इसलिए कर दिया उन्होंने नासिकांतम संप्रेक्षिति विवक्षितम इत्यर्थः। ऐसा अर्थ करोगे तभी 25वें श्लोक के साथ विरोध समाप्त हो जाएगा। दिशश्च अनवलोकयन् और दिशाओं का अवलोकन न करते हुए, दिशाओं का अवलोकन न करते हुए कर दिया, कहते हैं दिशाम अवलोच अवलोकनम अंतरा मतलब अकुर्वन, बार बार बाह्य विषयों की ओर न देखते हुए, ये इसका यानी कुछ देर अंदर कर लिया फिर अंकुल की तरफ देख लिया थोड़ी देर फिर अंदर, क्या फायदा इसका। जैसे दुकानदार लोग ऐसे तो भजन करते हैं, दुकानदारों का भजन ही होता, दम डांग मेरे बैठेंगे राम राम राम राम, कोई ग्राहक नहीं ठीक है राम राम राम राम, फिर देखेंगे देख देर क्या करेंगे, लगातार ग्राहक आ रहे हो तो बैठने का प्रसंग ही नहीं है। और गर्मी अधिक दिन में तुमने कई बार देखा वहां पर ऐसे दुकानदार लोग कई तो सोते रहते, कोई है ही नहीं अभी दोपहर का समय में, राम राम राम राम करते रहेंगे थोड़ा आंख खोल के देख, कहीं अब थोड़ा सा भी आवाज आ जाए कहीं से खट खोल के देखेंगे। विशेष अवलोकन हो गया वो, विशेष अनवलोकन नहीं, यहाँ इसे बिल्कुल खोलना है, चाहे कुछ भी हो खाट पाट टाट कुछ भी होते रहे है कि नहीं, अपना मस्त पड़ा है होने दो जो हो रहा है। जनक महाराज कहते आग लग गई लगने दो, मिथिला को लगने दो पूरी, जाए एक हिस्सा में क्या दीमक चढ़ गया वाल्मीकि जी के शरीर पर, लेकिन भान नहीं, नाम पड़ गया वाल्मीकि, दशरथ नाकर का नाम। इस चवन महर्षि उनका भी यही हाल था, चवन महर्षि पूरा शरीर में जो है वाल्मीकि चढ़ गया, जहां से आंग थे उसके सामने से दो छेद सा हो गया उस वाल्मीकि में, वही तो लड़की जाकर के डाल दिया ना, क्या है चमक रहा है, कोई कीड़ा होगा कुछ होगा समझ गए, पोक मार दिया खून निकलने लग गया, घबरा गए तो वो उनके भी तब ध्यान टूट गया, उसे हिला दिया तो फिर सारा वाल्मीकि गिर गया, तो देखते तो ऋषि है बुढ़ा, क्या करे अब उसकी सेवा करना पड़ेगा, उसने कहा हमारी सेवा कर, अब हमने तो आंख फोड़ दिया तुमने, और शादी करना पड़ा बुढ़े से कैसे शादी करें, तो इसलिए उन्होंने चवन प्राश बनाया, चवन महर्षि हम जवान बन के दिखा दें, क्या समझ रहे हो जवान बन गए, चवन प्राश खा के जवान हो गए, बुढ़े से जवानी आ गई, आंखें भी ठीक कर लिए और एक बार 50 पत्नी बना लिए, आयुर्वेद शास्त्र को बड़ा जबरदस्त प्रचार किया। तो कहने का मतलब है कि भाई दिशश्च अनवलोकयन, दिशांच अवलोकन मंत्रा कुर्वन नित्य किंच, और साधन बता रहे प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर प्रशांतात्मा। प्रशांत आत्मा का मतलब क्या, अंतकरण मैंने अहंकार के अभाव हो जाना, यहां पर भी या पहले वह अंतकरण समाधान की अपेक्षा ही विवक्षित है, भाष्यकार ने कहा सच अंतकरण समाधान अपेक्षा विवक्षित, अंतकरण की समाधान वह अपेक्षित है क्योंकि यही वहां पर लक्षित होता है, तो कैसे होगा वो, जब तक आपका अहंकार शांत नहीं होगा तब तक आपका अंतकरण शांत नहीं हो सकता, जब तक किंचित भी अहंकार है आज खटपट खटपट करते रहेगा, अहंकार है ना वो मन में रहता है, कोई मुझे देखे तो उसे मैं कुछ कर रहा हूं मैं भी जिंदा हूं, ये भाव अंदर रहता है, अब कोई किसको ना पूछे तो आदमी आधा मर जाता है, इसीलिए तो कोई मेरे को पूछता ही नहीं, वैसे बात ही नहीं करता है, कोई देखता ही नहीं मेरे तरफ, उपेक्षा कर देना सबसे बड़ा मृत्युदंड होता है, इसीलिए संसार में पहले जमाने क्या होता है, हुक्का पानी बंद गांव से बाहर करते थे ना, हुक्का पानी बंद करना क्या बहुत बड़ा अपमान माना जाता था, कोई उसको अपने घर में कोई फंक्शन बुलाएगा नहीं, खाना पीना नहीं, उठना बैठना नहीं, बोल चाल बंद, वो अहंकार बड़ा ठेस पहुंचता है, अहंकार वन पुरुष कभी ये नहीं चाहता, अहंकार वन पुरुष चाहता हमको सब लोग मिलते जुलते रहे, को खाते पीते रहे, उल्टा बोलते सिलते रहे, व्यवहार चलते रहना चाहिए, सब हमको मानना चाहिए, हम सबको मानना चाहिए, आपस में चलते रहना चाहिए धंधा, अज्ञान रहित व्यक्ति को अहंकार रहित रहेगा तो कुछ जरूरत नहीं, कोई पूछे ना पूछे फर्क क्या पड़ेगा, मिले ना मिले कोई फर्क क्या पड़ेगा, आवे ना आवे कोई फर्क क्या पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, उसी का अंतरण प्रशांत होता है जिसका अहंकार शांत हो जाता है, विगत भी ही और अभिनिवेश, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं इसके साधन प्रकार भी पूछा जा सकता है ना, कि पांच प्रकार वृत्तियां होती है अंतकरण की है ना, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचवृत्तयः योग सूत्रकार कहते हैं, उस अविद्या को छोड़ो बाकी चार है, चार में पहला कौन है अस्मिता, चार में पहला अस्मिता और अंत में कौन है अभिनिवेश, बीच में है राग द्वेष, अहंकार और मृत्यु भय, अस्मिता क्या है अहम अस्मि, इस प्रकार का अहंकार का नाम अस्मिता, और अभिनिवेश मने मृत्यु का भय, इन दोनों में ले रहे हैं देख लो, प्रशांत आत्मा मने अहंकार का भाव, अस्मिता का भाव, विगत भी मने मृत्यु भय का भाव, ये दोनों ही रह गया अपने आप राग द्वेष बीच में गायब हो जाएगा, राग द्वेष अपने आप खत्म, फिर कहा रहेगा राग द्वेष, मृत्यु भय है तो राग द्वेष है, द्वेष करता है, अहंकार है तो राग होगा, राग और द्वेष होता ही है अहंकार और भय के कारण, भय किसी से नहीं है, द्वेष किससे करोगे, आपको सांप से द्वेष है, क्यों सांप के पास भय है वो हमको मार डालेगा, मृत्यु भय है ना, इसे द्वेष होता है, स्वाभिष्ट साधनों के विरुद्ध जो भी है वो सब के प्रति आपके अंदर द्वेष जग जाता है। इसे कहते राग और द्वेष दोनों ही अहंकार निमित्त है और भय निमित्त है। यह अहंकार और भय दो हट गया, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, इन अविद्या तो नहीं रहेगी। अविद्या का नाश अगले श्लोक में बोले, आगे बोलेंगे, या नहीं है वो अविद्या नाश का। यह केवल बाकी चार अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या भी खेती में जो पैदा हुआ है चार चीज है, वो चारों को यहां खत्म कर रहे हैं श्लोक में। उसे भी आदर अंतर सहायता कर दिया भगवान ने, पहला वाला पकड़ लिया अस्मिता को, अंतर पकड़ लिया अभिनिवेश को, दो के अभाव कह दिया, बीच का भी सब अभाव हो गया। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रदेशित, ब्रह्मचारी व्रदेशित, ब्रह्मचारी व्रत यही सबसे कठिन व्रत है आज के जमाने में, कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्यं तु योषित्सु भोग्यता बुद्धि वर्जनम। ब्रह्मचर्य क्या है, स्त्री जाति में भोग्यता की बुद्धि का अभाव, यह भोग्य है ऐसा बुद्धि का अभाव होने का नाम ही ब्रह्मचर्य। अब वर्णन कर रहे हैं वो अभी कैसे होता है, बिगड़ा कैसे, ब्रह्मचर्य के बिगड़ने के आठ रास्ता बताएंगे, और उसका विपरीत क्या है ब्रह्मचर्य। मैथुन अष्ट प्रकार का बता देंगे, एक लड़के का एक लड़की के साथ आठ प्रकार का भोग संबंध हो सकता है, सेक्स का संबंध हो सकता है, और जो ठीक विपरीत आठों का न होना ही ब्रह्मचर्य। अग्नि पुराण का श्लोक है तीसरा सर्ग 72वां अध्याय 10वें और 11वें श्लोक में लिखा है, देखिए, स्मरणं कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः विप्रीतं ब्रह्मचर्यं एतदेवाष्टलक्षणं। दो श्लोक, पहला स्मरणं, और लड़की का बार बार स्मरण करना ही पहला भोग है, या लड़की लड़के का स्मरण करती है वह भोग है। यही होता है शादी से पहले क्या होता है, एक दूसरे का स्मरण ही करते रहते फोटो देख देख करके, है ना, स्मरण। फिर क्या है उसके बाद, कहते कीर्तनम, कीर्तन उसके बारे में कथन करना, ये अपना लड़की के बारे में कहेगा लड़का, लड़की लड़की के बारे में कही अपने सहेलियों के बीच में, मित्रों के बीच में, उसके बारे में कथन करना, या स्त्री जाति के बारे में चिंतन ही करना। इसे कई लोग क्या है, भरे श्रृंगार रस युक्त काव्यों को पढ़ते हैं, कविताओं को गाते हैं, सब सुनते हैं, इसे क्यों करते हैं, सिनेमा के गाने सब तो आजकल वही भरा पड़ा है, पूरा श्रृंगार रस वाला सेक्स का ही मामला है, लड़का लड़का प्रेम की तो ही होते, कुछ नहीं होते हैं। तो वो जो होते हैं वो कीर्तन हो गया, और उसके बाद खेल ही, फिर एक दूसरे को देख करके हंसना मुस्कुराना इशारे करना, फिर गुह्य भाषणम, फिर एकांत में चयन करेंगे, तुम वहां आ जा मैं भी वहां आ जाऊंगा, दोनों मिलेंगे, दोनों गप्पे मारेंगे एकांत में बैठ कर। वह भी भोग का एक स्वरूप है, स्मरण करना, कथन करना, हंसना मुस्कुराना, और प्रेक्षण एक दूसरे को लगातार देखना, और गुह्य भाषणम एकांत बैठ के गप मारना। कितना हो गया, तीन दो पांच, स्मरण एक, कीर्तन दो, केल ही तीन, प्रेक्षण चार, गुह्य भाषणम पांच, छठा क्या है संकल्प। फिर संकल्प कर लिया, नहीं आप इसके साथ संबंध करना है या नहीं करना है, विचार है संकल्प में, फिर अध्यवसाय निश्चय साधना क्रिया निवृत्त रेव च आत्मा, आप तो क्या करना, आगे कहानी पूरी हो जाती है। एतन मैथुन मष्टांगम, या मैथुन के आठ अंग है, ऐसे प्रवदन्ति मनीषिणः, बड़े विद्वान पुरुष लोग कहा करते हैं, विपरीतम ब्रह्मचर्यम, और जो ठीक इन आठों का जो विपरीत है वह ब्रह्मचर्यम। स्त्री का स्मरण नहीं करता, भगवान का स्मरण करता है, गुरु का स्मरण करता है, ये ब्रह्मचर्य है। स्त्री के बारे में कथन नहीं करता, उसकी सौंदर्य आदि के चिंतन मनन नहीं करता, किंतु भगवान का चिंतन रूप का चिंतन मन करता है, उसका कथन करता है, भगवान के हरि की कथा करता है, हरि का कीर्तन करता है, तो वो ब्रह्मचर्य है। केवल ही हंसेगा मुस्कुराएगा किसके साथ? भगवान के साथ, गुरु के साथ, माता पिता के साथ, पूज्यों के साथ। प्रेक्षण देखता भी है अपने से पूज्य, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को देखता है, स्त्री को नहीं। गुहे भाषण वह भी एकांत में बैठ के बात करना भी है तो अपने मित्रों के साथ शास्त्र की चर्चा करता है, संकल्पा और साधना का संकल्प करता है, तीन प्रकार कर्मों के अनुष्ठान का संकल्प करता है, उपासना का संकल्प करता है, अध्यवसाय जीव ब्रह्म एकत्व का निश्चय करता है, क्रिया निर्वृत्ति रेव अंत समाधि में समाहित हो जाता है, यही आठ प्रकार का ब्रह्मचर्य हो जाता है। अग्नि पुराण 3:72-11 में कह दिया गया है, ब्रह्मचारी हृदय सिद्ध मन संयम्य मच्छित्तो युक्त आसीत मत्पर मन संयम्य, मन का संयम करके, मन का संयम कर। ये तैत्तिरारण्यक में साफ कहा है, युंजान प्रथम मन तत्ताय सवितार्य, या मन को सबसे पहले युंजन युंजान युक्त करता हुआ जो व्यक्ति है उसी का बुद्धि जो है जीव ब्रह्म एकत्र स्वयं प्रकाश आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ सकता है, तत्व ग्रहण करने के लिए जीव ब्रह्म एकत्र अनुभूति की ओर बुद्धि जा सकती है, ऐसे वहां सायन भाष्य में लिखा है तैत्तिरारण्यक के इस मंत्र में। भाषकर कहते मन में भगवान ने कहा मन संयम्य, सबसे पहला काम ये सारे चीजों के लिए प्रशांत आत्मा होना है, अहंकार का भाव करनी है, मृत्यु का भाव होना है, ब्रह्मचर्य का अष्ट रूप अनुष्ठान करना है, तो सबसे पहला काम आपका है मन का संयम कीजिए। मन नियंत्रण में नहीं है, पिछले कहा हुआ तीनों में से एक भी होने वाला नहीं है। मन का संयम कैसे करें? ब्रह्मचित्तो, मुझमें चित्त को लगा दो, मुझे भी चित लगा दोगे अविद्या का नंगा नाच खत्म हो जाएगा अपने आप, अविद्या का नाशक है मच्छित होना। इन मच्छित होने के साथ साथ कहते हैं मत पर सन मच्छित आसित, मत पर भी होना चाहिए, मुझको ही परम निर्विषय तत्व मान लेना चाहिए, क्योंकि मच्छित होना और मत पर होने बहुत अंतर है। जैसे अभी जो दृष्टांत में चलता है यहां भाष्यकार भी कहेंगे, कोई रागी पुरुष है मान लो, वो क्या करता है, स्त्री में आसक्त है, स्त्री चित्त वाला है, किंतु स्त्री कोई परम ब्रह्म मान लेता है क्या, परमात्मा मान लेता है, स्त्री उसके निर्देश हो गया क्या, उसको केवल अपने राग के अनुरूप जब तक चलेगी तब तक ठीक, नहीं दो चाखा मार देगा उसको, है कि नहीं, अपने अनुकूल जब तक ठीक ठाक चल रही तो ठीक है, नहीं दो पिटाई हो जाता है, नहीं होता है क्या? इसका मतलब तुम उसके जो दिल में धारण किए हो पत्नी को किसके लिए था, अपने मतलब से था, उससे भी तुम्हारे लिए संसार कोई और चीज निर्देश है, गुरु होगा, माता पिता होगा, भगवान कोई और चीज होगा, लेकिन वही तुम्हारे लिए पर नहीं, पर तत्व नहीं, निर्देश तत्व नहीं है, सर्वोत्कृष्ट तत्व नहीं है संसार में, उससे भी उत्कृष्ट कुछ और चीज होती है। भर्तृहरि का दृष्टांत, राजा भरतान सब जानते कथा, वो सोचता था हमेशा पत्नी का बड़ा प्रेम था, वो सोचता मेरे पत्नी मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए जब फल मिला संत की प्रसाद वो पत्नी के हाथ में लिया, लेकिन पत्नी भी जो पति को प्रेम कर रही थी, पति चित्त वाली थी वो, लेकिन वह पति पर नहीं था, उसके लिए सर्वोत्कृष्ट नहीं था, उसे एक मंत्री था, इसका पति से भी ज्यादा प्रेम था, इसलिए फल को मंत्री को दे दिया। मंत्री ने क्या किया, उसको भी अपने न पत्नी से मतलब था, रानी से मतलब था, रानी के साथ मजबूरी में खुश कर रखना जरूरी है, नहीं तो मंत्री पद छिन जाएगा, वो विरोध में चलेगी तो राजा को गाय उल्टा पुलटा गाय निकालो इस मंत्री पद से, मंत्री पद प्राप्ति के चक्कर रानी को मानता था और अपने पत्नी को भी अपने मतलब से मानता था। असली प्यार किसके साथ था, एक वेश्या के साथ, दासी के साथ, और उस दासी को उसने फल दे दिए, और अब दासी को वास्तव में मंत्री संत किसे मतलब नहीं था, उसे राजा ही सबसे प्रिय था, अल्लाह के वापस वही फल राजा के पास लौटा, तब राजा के आंख खुले, मैं तो दुनिया में सोच रहा मेरी पत्नी मेरे लिए प्रियतमा है, अब पता चलता है वो मुझे कुछ नहीं मानती, तो मैं क्यों उसको प्रिय मानूं? उसे कोई, उसके लिए कोई दूसरा प्रिय, उसके लिए वो दूसरा प्रिय, उसके लिए दूसरा प्रिय, तो प्रियतम तो कोई और ही चीज है संसार में। इसका मतलब ये कोई भी वस्तु प्रियतम नहीं हो सकता संसार में। वैराग्य हो गया, तब शास्त्र समझ में आई, प्रियो पुत्रा प्रियो वित्ता प्रियो अन्यस्मा सर्वस्मा यदंतरतरम अयम महात्मा अहम ब्रह्मास्मि। वो आकर खुली तब मंत्र लगी पंक्ति, और आप लोगों का विषय कोई घटना हुई नहीं तो लगेगी कहां से पंक्ति। शब्दार्थ तो घट जाती है लेकिन जीवन में तो घटती नहीं है, है? है? लगेगी जब लात खाएंगे तब ना। कोई जरूरी क्या लात खाएं? कोई जरूरी नहीं है। जिंदगी भर गोट देते हैं वहीं पे, कहां लग रही है किसी को? जिंदगी भर खेच डालते हैं, खत्म कहानी हो जाती। विवेक कभी जगती नहीं, कठिन है। एक बार जो उसमें गया ना गया हो फिर निकलना मुश्किल है। भगवान की विशेष कृपा हो, अनेक जन्मों को विशेष पुण्य हो तो वह उस कीचड़ से निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। इतना आसान नहीं, एक बार घुस गया निकल जाएगा वहां से। चक्रव्यूह है, आप अभिमन्यु ब्रह्मचारी घुस जाते हो संसार के चक्रव्यूह में, निकल सकते वहां से। एक से एक महारथी, साला ससुर मामा ताऊ चाचा फाटा दुनिया भर नाम वाले, एक से गतिरती महारथी लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए, कैसे निकलोगे? मार डालेंगे, वहीं पे खत्म होना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं। जैसा अभिमन्यु नहीं निकल सका, आप भी गए तो गए ही, निकल नहीं सकते। संसार चक्र ऐसा, इसे कहते भगवान कह रहे तुम्हें इसे बचना है, अविद्या के नाश करने तुम्हें तो दो काम करना पड़ेगा, मत चित्त होना पड़ेगा, साथ साथ मत पर भी होना पड़ेगा, तब जगह काम होगा। प्रिय को सभी धारण करते हैं, मत चित्त बना लेते हैं, किंतु प्रियतम ही वास्तव में पर होता है, और प्रियतम तो अपने आत्मा ही होती है, कोई और चीज नहीं है, यह निश्चय करना चाहिए। प्रशांत आत्मा प्रकर्षेण शांत आत्मा, प्रकृष्ट रूपेण शांत आत्मा, आत्मा मने अंतकरणम यस्य सोयम प्रशांत आत्मा। जैसे गंगा की धारा है, कई जगह होते हैं बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं होता, बिल्कुल शांत चलती, लेकिन चलतु रही है ना। आपकी अंतकरण वृत्ति वैसे समझना, प्रशांत ठंडा पड़ गया, बंद हो गया वृत्ति, ऐसा हो ही नहीं सकती। वृत्ति का स्वभाव है गुणम चलम वृत्तम वृत्ति ही, ना वृत्ति का स्वभाव क्या है? वो गुण है, वह चल निरंतरता प्रवाहित होने वाली है, लेकिन एक उथल पुथल नहीं कर रही है, आवाज नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, शांत चल रही है। जब अहंकार जब तक है तो उथल पुथल करते खटपट खटपट चलते रहेगा, अहंकार नहीं है तो शांत चल रहा है, बिल्कुल मस्ती। जब दो के अहंकार आपने टकरा दिया, कहीं भी देखो, गुरु शेरा का बीच में हो, पति पत्नी का बीच, भाई बहन का बीच, भाई भाई का बीच में हो, कहीं भी कुछ भी खटपट होता है, क्यों होता है? अहंकार के कारण। तुम मैंने मैं नहीं मानते हो, मैंने कहा ऐसा करो, क्यों नहीं किया तुमने? मैंने कहा ना, और मैं जो आ गया वही लड़ाई का कारण, और कुछ भी नहीं है। दो के अहंकार आपसे टकराता तभी होता है, दोनों का अहंकार के कारण से टकराव होता है, नहीं तो टकराव कैसे होता है? अपेक्षाएं होती है, अपेक्षा पूरी नहीं हुई अहंकार को चोट लगता है, फिर लड़ाई होती है। इसलिए कहते हैं वृत्ति कैसे है, उथल पुथल नहीं कर रहा है, शांत चल रहा है, एकाकार ब्रह्माकार वृत्ति चलती रहती है, अंतकरण में सर्व अन्य आकार समाप्त हो गया, तब उसको प्रशांत आत्मा अंतकरण में सुसो। इस तरह से एक तरह से अहंकार के अभाव कह दिया, अस्मिता का अभाव। समाधि अनेक प्रकार के, ग्रहण समापत्ति, ग्राही समापत्ति, गृहित्री समापत्ति, योग सूत्र में वर्णन आया है। यहाँ मसूद निकार तो देखो, अगले श्लोक में पूरा चार पन्ना लिख दिए, सारा योग सूत्र 50 सूत्र से ज्यादा सूत्र लिख दिया है, लंबा चौड़ा दुनिया भर मसूद ने टीकाकार सब प्रकार की समाधि सारा साधन बाधन सब इकट्ठा लिख दिया। अगले श्लोक में 15वें श्लोक में लिख रहेगा वो, ये फल है ना, अगला श्लोक में फल बताएंगे, फल कथन में समाधि के बारे में विचारों लिखते हैं। स्वयं प्रशांत आत्मा विगत भी विगत भयो इति अर्थ, भय रहित वाला पुरुष। भय रहित का मतलब यहां अभय पद प्राप्ति नहीं समझना, मोक्ष प्राप्त कर गया। अरे नहीं, ये तो अभी अधिकारी का बात चल रहा है, कर्मयोगी का मामला चल रहा है, कर्म प्रकरण है। यहाँ अभय पद ब्रह्म पद की प्राप्ति से मतलब नहीं है, यह अभय पद प्राप्ति का बात नहीं है। किंतु क्यों क्यों अविद्या है? क्योंकि अभी तक इसका अविद्या है, अविद्या भी नष्ट नहीं हुई है, इसे अभय पद प्राप्ति नहीं। यहां केवल शरीर के मृत्यु का जो सामान्य भय है उसकी निवृत्ति समझना, जिसको योग सूत्रकार ने अभिनिवेश कहा। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वो जो अभिनिवेश कहा गया है शरीर का सामान्य रूपेण जो मृत्यु का जो भय है, उस भय को यहां पर दूर करना। क्योंकि देख रहे हैं आप तैतृय उपनिषद में आनंद मीमांसा लोग चर्चा करते हैं ना, एक मनुष्य का आनंद है, गंधर्व आनंद है, देवदा देवा कर्मज देवानंद है और राजानुज देवानंद है, ऐसे आनंदों का वर्णन करते हैं। वास्तव में आनंद मीमांसा कहो उसको, चाहे भय मीमांसा कहो, बात एक ही, उत्तरोत्तर भय क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना, उत्तरोत्तर भय घटते जाता है, घटते जाते हैं, घटते जाते। जैसे घर में देखो माँ बाप दोनों हैं तो बच्चों में भय रहेगा, डांट पड़ेगा, पिटाई करेंगे, ये ठीक ठाक चुपचाप पढ़ रहे लिख रहे हैं अपना, या चुपचाप खेल रहे, शांति से रहते। अब बाप चला गया घर से बाहर, थोड़ी छोट मिल गई, माँ तेरी डांट है, हुप, हुप, ऐसे बोलते रहेंगे, पिटाई तो नहीं करेगी ना, इसे थोड़ा ज्यादा शैतानी करना शुरू कर देते। जब माँ भी घर से बाहर निकल जाए फिर तो क्या कहना, फिर तो चूहों का राज जैसे होता है, वैसे बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या करे, खूब उथल पुथल दौड़ भाग, वैसे बच्चों को खाओ। तो उत्तर उत्तर क्या हो रहा है, उन बच्चों को भय कम होते जाता है। अपने से बड़े कोई है तो भय है, उससे बड़ा और आ गया तो और भय बढ़ेगा, जितनी ऊपर ऊंचा होता जाए उतनी भय बढ़ते जाता है। और जितना आपके सर पर कोई ना रह जाए तो उतने भय घट रहा है कि नहीं घट रहा है। इसे आनंद मीमांसा कहो या भय मीमांसा कहो, बात एक ही है, भय घटते ही जा रहा है उत्तरोत्तर, और नीचे नीचे क्या होता है, भय बढ़ते जाता है। क्योंकि ऊपर और अनेक लोग हो गए ना, जैसे एक नौकर आदमी है उधर 10 ऑफिसर है, तो बेचारा पिस जाता है वो, कभी किसका नजर पड़ेगा, किसका नजर पड़े, कौन डांटे कौन डांटे, कोई भरोसा ही नहीं। और सबसे बड़ा ऑफिसर है, अपने मन मर्जी आता है जाता है ऑफिस में, कौन पूछ रहा है उसको, कोई बोल सकता है उसको, और जब आएगा तब साइन कर देगा, सवेरे 8 बजे आए तक देगा उसको, कौन पूछ रहा है, निर्भय है ना उसको, उसके ऊपर कोई है नहीं मालिक। इसी तरह यहां पर भी है कि भय का जो है ना तारतम्यता घटती जाती बढ़ती जाती है। शरीर का भय दूर हुआ, अभी अविद्या का भय तो दूर नहीं है ना, अविद्या नष्ट हुई नहीं है, इसलिए अभय बल प्राप्त नहीं है। अविगत भय का तात्पर्य केवल शारीरिक मृत्यु भय से किंचित दूर हुआ, पुनर्जन्म का भय भी है, अभी भी अन्य भय भी रहेगा, अभी आत्यंतिक भय निवृत्ति नहीं। समझो ब्रह्मचारी व्रदे स्थित ब्रह्मचारियण व्रतम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारियों का व्रत क्या है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो 8 तो है ही है, और भी जोड़ दे भाष्यकार, गुरु शुश्रूषा भिक्षा भूत्यादि, गुरु की सेवा भिक्षान्न भोजन इत्यादि नियमावली वह तस्य व्रतम। मनुस्मृतिकार ने ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा करते हुए तस्य व्रतम में एक अधिकार चालू कर दिया और उसे पूरा वर्णन किए ब्रह्मचारी को क्या क्या पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य में, और सारा यह ले लेना है आदि से। तस्मिन् स्थितः ऐसे नियमों में स्थित रह करके तद अनुष्ठाता भवेद इत्यर्थः, उसके अनुष्ठाता होना चाहिए, यही इसका अर्थ है, तद अनुष्ठाता भवेद इत्यर्थः, उन नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, उतने करने से क्या लाभ होगा, कैसे होगा, उतना करना भी संभव कैसे होएगा, लाभ तो आगे बताएंगे, लेकिन कैसे किया जाए, तीनों काम बड़ा कठिन काम है। अहं अस्मिता का अभाव हो जाए, भय का अभाव हो जाए, ब्रह्मचर्य का समय पालन हो, ये तीनों बड़ा कठिन काम है। ठीक कैसा हो, तब कहते किंच मन संयम्य मनसो वृत्ति उपसंहृत्य, आसान तरीका है, मन की वृत्ति को उपसंहार कर लो, मन की वृत्तियों को अपने नियंत्रण में ले आओ। जो उपसंहार कर लोगे तब क्या होगा, कहां डालो, लेकिन मन की वृत्ति चुप तो बैठेंगे नहीं, बाहर से तो अंदर कर दिया, अंदर करके कहां रखना है उसको, तो भगवान का दे उनको मुझ में लगा दो, मच्चित्ता मई परमेश्वरे चित्तम यस्य सोयम मच्चित्ता, मुझ परमेश्वर में तुम्हारे सारे वृत्तियों को लगा देना, मुझ परमेश्वर के चिंतन मनन में लगा दो वृत्तियों को, उसको कहते हैं मच्चित्ता। नहीं, मुझ परमेश्वर वृत्तियों को लगाने के बावजूद भी वह सम्यक नहीं हो सकता है, तब तक समाहित सन आसीत उपविशे मच्चित्ता युक्त मैंने समाहित समाहित चित्त वाला होकर के आसीत मैंने उपविशेत, ऐसा ही आपको बैठना चाहिए साधना में। मत परो अहम परो यस स्वयं मत पर, अहम परो यस स्वयं मत पर, मैं ही पर हूं जिसका, ऐसा जो साधक है उसको कहते हैं मत पर। भवति कश्चित राग कि मत चित्त कहने के बाद मत पर विशेषण में क्या जरूरत है वो समझा रहे हैं, क्योंकि मानव संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है भवति कश्चित रागी स्त्री चित्त न तो स्त्री में परत्व ग्रहण आदि, किंतु वह स्त्री को ही परत्व कभी ग्रहण लेकिन नहीं करता, किंतु वह रागी पुरुष किसको मानता है, या तो राजा को या महादेवम वा राजानम वा महादेवम वा भगवान को, किसी अन्य को पर मानता है। अपने अनुराग के अनुकूल जब तक है वो स्त्री को मान रहा है केवल, लेकिन प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो दोनों दिशा में उससे भी बढ़कर किसको मानता है वो, राजा को या भगवान को या अन्य किस चीज को मानता है। इसीलिए यहां मत चित्त कह करके मत पर कहना जरूरी, जैसे रागी पुरुष का चित्त कहां है स्त्री में, इन पर तो किसको मान रहा है परमात्मा को मान रहा है, दो भिन्न है ना, ऐसे तुम मत करो, मुझ में चित्त को डालो और मुझको ही पर भी समझो, तब तुम्हारा मन संयम में आ जाएगा, मन संयम में आ जाएगा पूर्व तीनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अयंत मत चित्तो मत पर, और ये जो साधक है योगी ये कैसा है, मच्चित्त भी है और मत्पर भी है। ये तभी हो सकता है जब आप ये निर्णय कर लेंगे इस संसार में प्रियतम वस्तु क्या है, परमात्मा ये ब्रह्म ही है। इसलिए मंत्र दे रहे सुधनिकार तदे तत् प्रेह पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मा सुरस्मात् अंतरतरो यदेम आत्मा इति श्रुते है, ब्रणिक 1:4-8। वह यह जो ब्रह्म है आत्मा है कैसा है, प्रिय पुत्रा पुत्र से प्रियतम है, पुत्र से ज्यादा प्रिय है, वित्त से ज्यादा प्रिय है, अन्य स्वाद सरस्वाद प्रिय हो, अन्य जो कुछ भी संसार में तुम समझते हो उन सब से वह ज्यादा प्रिय है, जो अंतरतर जो कि अंतरतम है तुम्हारे भीतर, कौन है वो, यदय आत्मा जो यह आत्मा है वही वास्तव प्रियतम, उस आत्मा में चित्त को लगा देना, आत्मा में ही आत्मा को पर समझो और आत्मा में चित्त को लगाओ, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। अत इदानीम योग फलम उच्यते, और अब योग का फल का वर्णन करने जा रहे हैं युञ्जन इत्यादि से। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन एवं सदात्मान क्या करना चाहिए, कदात्मानं योगी को अपने अंतकरण को सदा युक्त करते हुए संयमित करते हुए, नियत मानसः, नियत मानसः नियत है माने संयत है मन जिसका, ऐसा हो करके युञ्जन माने समाधानं कुर्वन् समाधान करते हुए पूर्वोक्त विधि के अनुसार अपने योगी जो है अपने चित्त को अपने मन को समाहित करता है, संयम में रखता है, ऐसा जो होगा योगी वो क्या करता है, शांतिम निर्वाण परमाम शांति उपरति, ऐसी उपरति में प्राप्त होता है जिसके पराकाष्ठा निर्वाण है मोक्ष है, मोक्ष है परम सीमा जिसका, ऐसा जो शांति उसको वो भी क्या है वो मत संस्थान मुझ में सम्यक स्थिति को प्राप्त करना, ब्रह्म संस्थ हो जाना। देखो यहां पर प्रयोग कर रहे जो वहां प्रयोग किया छांदे के परिषद ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में यदि कहा वहीं अगर मत संस्थान निर्वाण परमाम अधिगच्छति, ब्रह्म संस्थ हो जाए ब्रह्म में सम्यक स्थित हो जाए, ब्रह्म में निष्ठा रखना अलग चीज है ब्रह्म में संस्थ हो जाना अलग चीज है, दोनों में स्था धातु है, एक में समूसर नीवसर का महिमा ही अलग अलग हो जाता है, ब्रह्म में निष्ठा है और ब्रह्म में संस्थ हो जाना, दोनों में अलग चीज है। ब्रह्म में निष्ठा होना परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है और ब्रह्म संस्थ हो जाना अपरोक्ष अनुभूति का फल है। ये अंतर को ध्यान रखते हुए भगवान ने जान के फल का कथन में प्रयोग कर दिया, मत संस्थाम अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। भाष्य अदैदानिम योग फलम उच्चते, योग के फल का वर्णन कर रहे युंजन। युंजन मैंने समाधानम कुरुवन, समाधान करते हुए। एवं यथोक्तेन विधानेन, कैसे करेगा वह समाधान? कहते पूर्वोक्त विधान के आधार पर करेगा, उसी विधि का पालन करते हुए। सदा कितनी देर करेगा? हे थोड़ी देर नहीं, आ सकते आम्र देर कालम, सदा करना है। आत्मानम, अपनी आत्मा को ब्रह्म संस्थ कर देना, आत्म संस्थ कर देना, मत संस्थ कर देगा वो कौन? योगी। नियत मानसो, नियतम मने संयतम, मानसम मन एव मानस स्वार्थिक कर्ण है, इसलिए भाषा करके मानस कर कर दिया मन। यस स्वयं नियत मानस, वह जो है उस योगी का नाम नियत मानस हो जाता है, जिसने अपने मन को सम्यक प्रकार से संयत कर दिया है, नियमित कर डाला है। स शांतिम उपरतिम, शांति मने उपरति, कैसी उपरति? उसमें कहते निर्वाण परमाम, परम वैराग्य बलात् ख्यातिमपि निरुद्ध्य निर्विकल्पम पदम निर्वाणम मोक्ष तदेव परमा निष्ठा यस्याः। नीलकंठी, निर्वाणम यानी मोक्ष तदेव परमा निष्ठा यस्याः। ताद शांते ताम निर्वाण परमाम मोक्षाख्याम, क्या है वो? मत संस्थाम। निर्वाण है परम सीमा, जिस शांति का, जिस उपरति का, उसको कहते हैं निर्वाण परमा शांति। क्या है वो? कहते और कुछ नहीं, उसकी पराकाष्ठा ब्रह्म ही है ना। शांति की पराकाष्ठा, आनंद की पराकाष्ठा कहाँ है? ब्रह्म ही। इसलिए मत संस्थाम तत् परमा निष्ठा यस्या शांति, मोक्षी है मोक्ष, निर्वाण मैंने मोक्ष, तत् परमा निष्ठा, वही है परम निष्ठा जिसका, किसका? शांति है, अन्य प्रकार शांति है, ऐसे शांति को प्राप्त करेगा, उसे कहते हैं सा निर्वाण परमा, ताम निर्वाण परमाम शांतिम मत संस्थान, मद अधीनाम अधिगच्छति प्राप्नोति, जो मेरे अधीन है, मेरे स्वरूप की प्राप्ति से उसकी प्राप्ति है, अन्यथा अन्य प्रकार से प्राप्त हो नहीं सकता है, ऐसा जो शांति है वह सदा नित्य शांति को, नित्य आंद्रपदा को प्राप्त कर लेता है। मुंडको परिषद इसलिए बता रहे को कस्मिन्नु भगवो विशद विज्ञाते सर्वविद विज्ञातम भवदीति। निर्घंटी अंतिम पंक्ति मुंडको परिषद 1:1-3, किसके जाने जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है, प्रश्न पूछे जाने पर वह ब्रह्म का चिंतन वर्णन किया। इसी प्रकार वृदा ने उसके बाद में सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्याधिपति इत्यादि, ब्रदारणिक 4:4-22। और इसमें तो मसल निकार तो पढ़ लेना, पूरे योग सूत्र यहां पर समाधि पास, साधना पास सब मिलाकर रख दिया है। इदानीम योगिना आहाराज नियम उच्चते, अब योगी का आहाराज संबंधी जो नियम है वो कहने जा रहे हैं।